ماہ دے او ناز اٹھا بڑا لا تعداد مرتبہ درود نازل ہوئے. تھوڑی بات سے ٹھیک. سرور انبیاء، فخر انبیاء، محبوب کبریا، جان کائنات، جان جہان کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے اُتے لکھو کا مرتبہ درود و سلام دا نظرانا پیش کرن تو بعد بلا تمہید اپنے گفتگو شروع کریں گے. پچھلا جمعۃ المبارک ربیع نور دا آخری مقدس مطہر اس منور مہینے دا آخری جمعۃ المبارک سے تسی جمعۃ المبارک دے اندر خلق محبوب دے اُتے میرے آقا دے اخلاق دے اُتے گفتگو ہوئی سی. وقت دی قلعہ دی وجہ تو موضوع پورا نہیں ہو سکیا تو انشاءاللہ وعدہ کی تسی اتھو شروع کریں گے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دن اندروں جڑی پہلے آیت کریمہ میں پڑھ دا شرف حاصل کیتا ہے او دی اندر میرا رب فرمے دے فبما رحمت رحمتا من اللہ. فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ دی کیوں جی سونی مہربانی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لن تلعوم ولو کنت فظا غلیظ القلب. اے محبوب اسی تھانو اپنے غلاماں واسطے نرم دل بنا چھڑی آئے ولو کنت فظا غلیظ القلب. فرمایا محبوبا میں اللہ نے تینوں اپنے غلاماں واسطے نرم دل بنا چڑھی ہے، خوش مزاج بنا چڑھی ہے، شفیق بنا چڑھی ہے، رحیم بنا چڑھی ہے. اگر غلیظ القلب لنفض من حولک تو فرمایا محبوب اگر تسی جی سخت مزاج ہو دے، سخت دل ہو دے، اگر تھوڑی طبیعت سخت ہو دے تو پھر جڑے تھوڑے غلام ہیں من حولک تھوڑے ارد گرد انہا کونی سی گھومنا، تھوڑے ارد گرد انہا کونی سی بانا. لیکن اے محبوب کیوں جائے میں مہربانی کی دی کہ میں محبوب تینوں تیرے دل نو نرم بنا چڑیا، تھوڑا اخلاق اتنا عظیم ہو گیا کہ اگر کافر بھی دشمن بھی تھوڑے اخلاق نو ویکھ لوے کوئی متصل ہو کے قدمہ چڑھے گا. پچھلی آیت کریمہ بھی میں پڑھی سی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے محبوب اسی تینوں خلق عظیم دپے کر بنایا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا خلاق اتنا عظیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ مکی دی گلیہ دے اندر جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان فرمایا تے زہر ہے اے فطر دی تقاضا ہے دنیا دا جتھے سجن ہوندے ہیں اتھے دشمن بھی ہوندے ہیں، جتھے آپڑے ہوندے ہیں اتھے بیگانے بھی ہوندے ہیں، جتھے کوئی محبت کرن والے ہوندے ہیں اتھے نفرت بھی رکھن والے ہوندے ہیں. یہ ایک فطرتی تقاضے ازل تو آ رہے ہیں اور یہ بھی فطر دے اندر ہے کہ انسان بھاویں جتنا مقام تے فضیلت حاصل کر لوے، جتنا رتبے تے جتنا شانہ حاصل کر لے اعزاز اس کو مل جاؤ، چاہے وہ عوام الناس دی طرف ہوئے یا اس کو یہ اعزاز حکومت دی طرف مل لوایا ہوئے، جتنے شانہ تے مقام حاصل کر لے مگر بلادری نہیں منے دی. بلادری اس نے اس اعزاز نو اس مقام نو نہیں منے دی. تو ای وجہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین نبی بڑھ کے آئے، اتنا میرے نبی دا مقام سرکار فقط اشارہ کرن تے لتھا ہوئے سورج 70,000 ملائکہ واپس کھلی دے واپس آ رہے تھے، سرکار اشارہ کرن تے جنگ ٹوٹے ہو کے واپس زمین تے ٹک پوندے. اتنا مقام ویکھ کے پھر اپنی بلادری نے میرے آقا دے اس مقام نو تسلیم نہیں کیتا. آج سرکار نے پھر وہ جملہ فرمایا، فرمایا میرے غلاموں اگر تھوڑی بلادری پسند نہ کرے تو پھر میری سیرت نو ویکھ لو، اگر میں نو بلادری پسند کریا مکہ چھڑ کے میں مدینے نہ جاواں. تو معلوم ہوتا ہے جتنا بندہ رتبہ حاصل کر لے جتنا شان حاصل کر لے بلادری بننے واسطے تیار نہیں ہوتی۔ سرکار نے نبوت اعلان فرمایا، اے لوگو اللہ وحدہ لا شریک کے بتوں دی پوجا چھڑ دیو، خدا نو یاد کرو، خدا دی برگاہ چ جھکو، میری رسالت دی قرار کر لو۔ بلادری سی وہ آکڑ گئی، چودھری سن وڈیرے سن، انہاں کیسی دل نہیں مانا تھا، سب سٹ نو کیویں جھوٹا کھ لئے۔ ایک خدا ہو سکتا ہے ساری کائنات واسطے کافی، کیویں ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے پیدا کوئی سی وکفا باللہ وکیلا، اللہ فرمے دے میں سارا واسطے کافی ہاں، کر شاہ سے انہاں انکار چکیتا سے نہیں مننا۔ میرا نبی دن بدن اسے شوق دے اندر، طلب دے اندر، چاہت دے اندر قریشیہ نو نصیحت کرے مننے نا، دن بدن وہ نفرت دے اندر اگ بتائی جاون، سرکار اپنی تبلیغ نہ چھڑن۔ میرا نبی ہر میں کعبہ دے اندر نماز دی حالت دے اندر مشغول ہے، انہاں قریشیہ دی نفرت، ابو جہل بھی قریشی سی، ابو لہب بھی قریشی سی، تو معلوم ہوتا ہے ہر قریشی چنگا ہی نہیں ہوتا۔ اج اگر کوئی آ کے کہ جی میں قریشی ہاں، میرے تو یقین کر لو، اگر وہ کردار تھانو علم ہے، کردار کا بھیڑا بنتا ہے، قریشی نہ بن سید ہوے، سب تو بڑی چیز ہے کردار، جس بندے کا کردار عوام الناس کے سامنے قابل قبول ہے وہی بندہ عزت کے عصمت والے۔ قریشی ابو جہل بھی سی، ابو لہب بھی سی، عتبہ بھی سی، شیبہ بھی سی، مگر قریشی قریشیاں دے اندر فرق سی، انہاں دے دل دے اندر میرے آقا دی نفرت سی، بھاویں مکے تے رہن والے سن، مکے دے چودھری سن، سربراہ سن، جہلاں دے اللہ نے ایو جے ذلیل کیتا، اج انہاں دا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ اک کلا بلال سی کالا جے سی، میرے آقا نال محبت کیتی، قیامت دے دن تک میرے رب نے اودی جھنڈی بلند فرما چھڑی، ایتھے عظمت۔ تے میرے آقا نے حرم کعبہ دے اندر نماز ادا فرمائی، مکے دے قریشی اکٹھے ہو گئے، ابو جال نے کئی بندیاں دے نال رل کے صلاح کیتی کہ اج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان کریے کسی ذریعے نال، انہاں صلاح بنائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنتے دی عالم دے اندر جدو گئے تے ابو جال نے چنگا موٹا سارا پتھر چایا، ارادہ سی میں جاواں گا کریم، نعوذ باللہ من ذالک، نبی نو کی علم ہے، نبی تے سجدے دے اندر اس نو کی نظر آتا پے، جنے اج دے دور دے اندر کئی فرقہ دے یہ دعویٰ ہے کہ نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھ دے، میں کہ تیرا ڈاڈا بھی آ کے اسی نبی نہیں جانتا، مکہ کام وہی کرنا ہے جڑا اولاد نو پریت سکھا وجے ماں باپ، ابو جے لگے تو سمجھ کوئی نہیں، نو کی ویکھنا ہے، کوئی ویدا پتا تلا نے تو پے۔ سرکار سجدے دے عالم دے اندر اس نے چنگا موٹا پتھر چایا تے میرے آقا دے قریب گیا، جو سرکار علی نے اٹھالن لگا، ابو جہل دی آہ نکلی، پیچھے دوڑ دیا، دوڑ دے واپس ہل آیا، ساگدا ملا دے سنگیا پوچھیا، ابو جہل خیر ہے، پتھر وی چاہیے آندا ہے، ساگدا وی آندا ہے خیر ہے، انہاں پوچھے حال نہ پوچھو، میرے کول میرا حال نہ پوچھو، انہاں کہ خیر ہوئی، دس تے صحیح، تو تا نبی نو مارن واسطے گیا سی، نوز باللہ من ذالک، انہاں کہ سمجھ نہیں آئی، محمد رب بڑا ڈاڈا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم محمد رب بڑا ڈاڈا ہے، وہ آخر لگ پہ وہ کیویں آدھے، جدو میں ارادہ کیتا ہے کہ میں نبی دے اوتے پتھر سٹا، سامنے ایک عظیم رنگ دا اوٹ، اس دی مکمل منہ ایک روایت جانے ازدہا سانپ، ایک روایت جانے ایک اوٹ سامنے اوتے منہ مکمل کھول لیا، جے میں نبی وال ارادہ کرتا پتھر سٹا دا، اس نے میں اپنے منہ چ پا لینا سی، میں نسدا نسدا مر کے جان چھڑائیے، میں سمجھ آ گئی محمد کلا نہیں، محمد نال رب وی گل موجود ہے۔ حضرت گرامی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت زیادہ ہے، جب اس خبیث نے خباثت زید کی تھی، وہ پتھر جڑا اس نے چایا سی، پتھر یہ ہتھ نال چبڑ گیا، پتھر ہتھ نال چبڑ گیا سی، جدا نہ ہوئے لکھا کوشش کرن، کئی آکھیا یہ کٹنا پوے سی، ظالم آکھے جی کٹ دیا تو میرا ہاتھ کٹی جا سی، انہاں آکھے ان کی بھی جدا ہوئے گا، اے ہائی خبیث نہ منن والا، مگر نبی دی شان نو جان والا سی، اے آدھا ہوں سی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھتا تو امین بھی ڈاٹا ہے، سچا بھی ڈاٹا ہے۔ سرکار نے فرمایا مڑ من لے، آخر لگ گیا جی من لوا تو مکے دی سرداری دے دی، میں مکے دا سردار ہاں، سرداری مڑ نہیں رہی، مڑ تو تیری غلامی کرنی پوے سی، میرے نبی نے فرمایا جنہاں نے میری غلامی قبول کر لئی انہوں نے پھر نبکیا دی سرداری دی ضرورت نہیں پی رہی، وہ پھر جنہ دے سردار بڑھنے جائے دے ہاتھ چمبڑ گیا پتھر تے دل سوچی پے گیا کی کر لکھا روکا تجویزا بنایا لوکا پوچھیا کیویں جدا ہوے گا اے آکھیا میں سمجھے جدا ہوے گا کیویں ہوے گا تے جینو مرے دم اونوں لے آؤ جینو میں پتھر مرے دم اونوں لے آؤ انہاں کے ظالما پتھر بھی مرے دا نو تے او کیویں آوے گا تے میں علم اے او بڑا رحیم اے تے بڑا شفیق اے تسی آکھو آ جاوے گا اپنے نوکر کر جانو بھیجیا جاؤ انہوں آکو ابو جہل دے ہاتھ دے نال پتھر چمڑ گیا ہے او جدا نہیں ہوگا مہربانی فرماوا کملی والے آزر کندم رنجا فرماوا آوا میرے نبی دی خدمت دے اندر ابو جہل دے چند غلام گئے چند نوکر کر چی گئے آخر لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او صلی اللہ نہیں آدھے لیکن سادہ تاقید ہے سادہ تا نبی ہے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے جو درود پڑھنا مجھ پہ بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا تے سادہ عقید ہے میرے نبی علیہ السلام دے سامنے کھڑے ہو کر کرے نے سوڑے آم اب مجھے اپنے ہاتھ نال پتھر چمڑ گیا مہربانی فرماوا ذرا قدم رجا فرماوا میرے نبی نے کوئی اگلی گل نہیں پوچھی سرکار ٹر پے ابو جہل پریشان کون بیٹھے پتہ نہیں آوے گا تے کی آکھیا میرے نبی سامنے سرکار نے فرمایا ابو جہل کی ہوئے اد اے محمد اے میرے ہاتھ نال پتھر چمڑ گیا تے جدا نہیں ہوندا تو بڑا عظیم ہے انہوں کو پھوکا ماریاں کسی طریقے نال انہوں جدا کریا معلوم ہو دے کافرہ دا بھی ارادہ آئی تے عقیدہ بھی ہو دا دا سی کہ پھوکا نال کام بڑھنے دے آکھن لگ پے نہ کو کرو میرے نبی نے جڑا پتھر وال نکال لئی ہے پتھر وچ آواز آ گئی سنیا اے بدبخت تینوں مار لگا سی میں دے ہاتھ تو جدا نہیں کرنا یا ہاتھ جاوے گا بعد چ مر جاواں گا میں جدا نہیں ہونا میرے نبی نے گل سمجھی تا پہلی وی سی سرکار نے اے نہیں فرمایا ظالم مرے دا وی مینوں اک جان تو جدا پتھر نو میرے کول کروے نہ سرکار نے اپنے خلاق دا مظاہرہ کیتا سرکار نے فرمایا پتھرا تو مینوں جاندا ہے جی محبوبا جاندا وا پچھو آواز کلمی دی آئی سرکار نے فرمایا جے میرے نال محبت کرے نہ ول جڑے میرے ہوندے او پلیتا دے قریب نہیں ہوندے پتھر ہے تو میرے محبت دل چ سمائی بیٹھے تے پلیت خبیث دے قریب کی کر دے بس گل کرنی سی کہ پتھر جدا ہو گیا تے مر ظالم کیا دے تھئی مول ہاتھ رکھیا دے واں محمد دا ڈاڈا جت کر لے لیکن ان کون سی میرا نبی تا او شان والا اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ اللہ تعالی تیرے دل چ میری محبت ہے محبت جے دے سینے وچ میں محمد دی یاد کروں پاک بڑھ وی نہیں معلوم ہوندا جے نفرت دی نگاہ نال سردار نو وی دے نے وچ عیب تلاش کر دے غلاماں نو نہیں پھاندی کہ سرکار تے تنقید کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے او دی جان چھڑائی لیکن ظالم مڑ وی آکھن لگ گیا تسی بندے جادو کر لے ٹینکی بھری ہوئی موٹر بند کر لے کسے چلا لے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی دی گلیاں دے اندر تبلیغ کرنی سرکار ایک گلی دے وچ جاون تے کئی پھر جنہاں نہیں سی ویکھیا والد شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمیندے جنہ ویکھیا سوچی پہ بھی دیکھیے تے بندہ ہے میں ظلم کری نہیں ہاں اے رحمت دی دعا نہیں ہے سرکار روزانہ دے جامت دیو دا روزانہ عیادت کدائی میرے نبی نے غلامان نے فرمایا انہوں منع کر لیا سرکار نے فرمایا ہوئے میں کی کر دیئے میرا نبی انہوں نے کک برداشت کر کے اپنے کپڑے چھنڈ لینے زلفہ موئے جنہوں نے فرمے دے بلی لیلی الہ سجا روزانہ میرے نبی تکلیف برداشت کرے نے کدی بولدا نے ایک دن ایو جا آیا ہے او مائی گن سٹن واسطے نہیں آئی دوسرا دن بھی آیا نہیں آئی تیسرا دن بھی آیا نہیں آئی میرے نبی نے صحابہ تو پوچھے جانے جانو کہ صحابہ او بھائی نظر نہیں آدی عرض کرے نہ کہو تب بیمار ہے میرے نبی نے فرمایا چلو پھر اٹھو دیر نہ کرو دے بیمار پرسی کر لئیے کوئی اتنا ظلم کرے تو پھر اسی اودے دروازے تے جائیے ساڈا تے شان ہے پھر کئی مولی آدھے نہ دیکھو نبی کتنا شفیق دا کئی مولی آدھے دیکھو نبی نے کتنے ظلم برداشت کیے اخلاق سے کام چلتا ہے میں کہا میرا نبی مکے دے اندر اتنا شفیق ویسے دے سی لیکن اتنا کیوں سی کیونکہ اوہ اسلام اتنا غالب نہیں سی اللہ نے فرمایا محبوبا تھوڑی جا رحم دلی اختیار کرو تھوڑی جا نرمی اختیار کرو جب اسلام حکومت وچ آئے جب اسلام نے برتری حاصل کی جب مدینے دا شہر آیا میرے رب نے فرمایا محبوبا فقتلوا ہن جڑا نافرمانی کر رہے او نوں قتل کرائے بھاوے کعبے دے خلاف وچ نہیں چھپ جاوے خود اسلام دی کمزوری سی اسلام اپنی طاقت دے اندر نہیں سی گیا تے اللہ نے فرمایا محبوبا تھوڑی جی ہتھ ہولا جب اسلام قوت وچ آیا سیدنا عمر فاروق جے بہادر انسان اسلام وچ آئے امیر حمزہ جے جوان اسلام وچ آئے سیدنا صدیق اکبر عثمان غنی علی شیر خدا جے جد اسلام وچ آئے فرمایا محبوبا ہن جڑا بھی تھوڑی جی چوں چلا کرے نپ لوے کوئی ہن معاف نہیں قرآن دا لے قتل کر تے پھر یہ جے کئی ہیں جنہ خانہ کعبہ دی خلاف وچ وڑ کے پناہ لئی میرے نبی نے فرمایا اور پکڑو خانہ کعبہ دی خلاف وچ ہوے خانہ کعبہ دی خلاف وچ ہوے میرا گستاخ لوکا رن باہر کڈو تے قتل کر چھو تو پھر یہی وجہ سی میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ جی چلو پھر وہ بیمار پرسی کری میرے نبی دے دروازے تے گئے دروازہ کھلیا میں چل پائی تھی پئی اٹھ نہیں سکتی تین دن دی بیمار سرکار جدو دی قریب گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علیہ کر کے اس چہرہ کھولیا اکھ کھولی تے سرکار دے چہرے تے دید لئی تڑپ پئی چل پئی تھی، اٹھن لگی مگر اٹھ نہیں سکی۔ آخر لگ پئی وار سونے چہرے والے آ، میں تکلیفہ دیتا رہی ہوں، تسی بیمار کرسی واسطے آیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ماہی میں تین آتا رہنا سی، جڑا تیرے کولے تو دے دیے، جڑا میرے کولے میں دیواں گا۔ سرکار نے فرمایا اما سیدی سنا، کیوں جو طبیعت ہے، کوئی دوائی دی لوڑ ہے، کوئی حکیم دی لوڑ ہے، کوئی سچائی دی لوڑ ہے، کھانے پینے دی لوڑ ہے، میں حاضر کرا ہاں، میں حاضر ہویا ہاں۔ اور رو پئی ہے فرمایا فقر باقی کسی چیز دی لوڑ کوئی نہیں، لوڑ ہے تا تیرے محبوبہ کلمی دی لوڑ۔ سبحان اللہ، سونے ہوں کلمہ پڑھا میں جا، اتنی مہربانی کی تھی، میں روزانہ تکلیف دیتا رہی ہوں دیتی رہی ہوں، تے تو روزانہ محبت مظاہرہ کرتا رہی ہے، تیں لٹری ہے میرے دل نو، مینوں اپنا کلمہ پڑھا دے۔ میرے نبی نے انہوں کلمہ پڑھایا، تم اس ویلے وعدہ کیتا سونے ہوں، سر کی ساری گزر جائے گی، میں ساری زندگی تیری غلامی وچ رہاں گی، جس مسجد وچ تو نماز پڑھے گا بہاری دے دے رہے، میں تیرے راواں دے اکھیاں وچ چھیدی رہ جاواں گی۔ یا اتنی دشمنی جنا، میرے نبی نے خلاق دا مظاہرہ کیتا تے کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو گئے، چھڑی مسلمان نہیں جنتی بن گئی، کیونکہ جنا حضور دی چہرے دا دیدار ایمان دی اکھ نال کیتا، انہاں نے پھر صحابی آ دے تے اسی حالت دے جے تو مرے تے انہاں واسطے جنت واجب ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق اتنا عظیم سی، اج اگر اسی اخلاق دے موضوع تے گفتگو کردے ہاں، مقصد اے نہیں کہ تھانوں واقعات سنائے جان، ساڈا مقصد اے کہ اسی وی حضور دے غلام ہاں، حضور دے طریقے تے چلیے۔ اج اگر سارے نال وی کو ود گھٹ علاوہ صحیح اپنے آپ نو قابو کرنا چاہیدا ہے، لیکن ایک گل یاد رکھا ہے، ذات دے بارے چ ہووے، ماں باپ دے بارے چ ہووے، بھراواں دے بارے چ ہووے کوئی، تو پھر برداشت کر لیا کرو، لیکن آقا نے فرمایا، رب نے فرمایا جدا میرے یار دی گستاخی کوئی کرے کدے معافی نہ کرے۔ جڑا نبی دی گستاخی تیرے سامنے کرے اودو پھر یہ واقعات سامنے نہیں رکھنے چاہیے، یہ جذبات، جڑا نبی دی گستاخی کرے اس نو پھر چنگے طریقے نال سنا کر کے جواب دینا پڑتا ہے، کہ پتہ چلے حضور دی محبت دی سینے وچ موجود ہے۔ تو میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق اتنا عظیم سی، اتنا عظیم سی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے دے اندر نبوت اعلان فرمایا، ہر پاسو شور غل مچ گیا، کل حلیمہ دیا بکریاں چران دوں سی، تے اے دا باپ کوئی نہیں یتیم ہے، عبداللہ عبد المطلب پال دا رہا، ابو طالب پال دا رہا، حلیمہ انہوں پال دی رہی، بکریاں چرین دا چرین دا، آج یاد ہے میں نبی ہاں، 360 دا مخالفت، تے اکا خدا منوانا چاہتا ہے، لوگ کا انکار کیتا، آخر کار لوگ اتنے تنگ ہوئے، کوئی تا اپنے آپ نو زہر کرنے دی وجہ تو تی بچامن دی خاطر ہجرت کرن لگ گئے، مکہ شہر چھڈن لگتا ہے، کہ نہ اسی اتھے ہوں گے، نہ اے نبی سانو ویکھے گا، تے نہ اسی کلمہ پڑھیں گے، کیونکہ وہ خود منے دے ہوتے سن، جڑا بندہ اس نبی نو ویکھ لوے وہ خود بخود کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ انہاں دا عقیدہ سی کہ جڑا اس نو ویکھ لوے خود بخود کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ مکے چوں لوگ ہجرت کر کے کوئی کدے جاوے، کوئی شام جاوے، کوئی یوم روم جاوے، کوئی مصر جاوے، ہر کوئی ہجرت در جر رخصتیاں جا رہے۔ میرا نبی مکی دی گلی چ صبح دا ٹائم ہے، سرکار نکلے، چند صحابہ کرام سی گلے، میری آقا نے کلے نکلے اس گلی چ، کہ اللہ دی وحدانیت دی تبلیغ کرن دی خاطر سرکار نکلے، تے ویکھیا ایک چوک وچ ایک مائی جی کلی بیٹھی ہے اور روندی بیٹھی ہے۔ میرے نبی نے جدو، یاد رکھو سرکار نے جدو بھی کسی نو روتے ویکھیا نا، تے میرے نبی دی اکھیاں جو خود بخود انجوا وی دے دے سن، کدی سرکار کسی دا رونا برداشت نہیں سی کردے۔ میرے نبی نے ویکھیا کہ مائی روندی پئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم او دے قریب گئے، میرے نبی نے فرمایا اما کیوں روندی ہے، کی وجہ ہے کیوں روندی ہے، ایک پن رکھ کے رکھی ہوئی ہے تے نال روندی بھی بیٹھی ہے، کیوں روندی ہے؟ او مائی یاد کرے گی سونے چہرے والے، میں تو مکہ چھڈ کے جا رہی ہاں، میرا اولاد کوئی نہیں، میری دھی کوئی نہیں، میرا خامد بھی کوئی نہیں، کہ میرے نال کٹڑی چال وے میں مکہ چھڑ کے جا رہی ہاں. سرکار نے فرمایا اما کیوں مکہ چھڑ کے جا رہی ہے؟ کیڑی پریشانی ہے تے روندے کیوں بیٹھی ہے؟ اج سونے روندے ہی واسطے ہاں. اج پتر ہویا میرے نال کٹڑی چاویا مینوں سر تے رکھوا دے آیا میرے نال چل کے چلیا لیکن نہ میرا بیٹا ہے نہ میری دھی ہے نہ میرا خامد ہے نہ رشتہ دار ہے میں کلیا. سرکار نے فرمایا ویندی کیوں ہے وجہ کی ہے کیوں مکہ چھڑی ویندی ہے؟ ہر کرے دے سونے چہرے والے آن خبر نال سنے ایتھے مکے دے اندر ایک جادوگر آیا ہے جڑا اونوں ویکھ لاوے اوندا کلمہ پڑھ لیندا ہے. میں سنیا جڑا پتھراں دے قریب گزرے پتھروں دے کلمہ پڑھ لے دے نا اے سونے چہرے والے آپ میں اس جادوگر تو نصیبے دیا کہ میرے بلا آ جاوے میں بھی مسلمان ہو جاواں اپنی مذہب تے پکی ہو کے وطن چھڈی وینیاں. لوکو یہودی کراڑ اتنے اپنے مذہب دے پکے کہ اپنا وطن چھڑے دے مگر مذہب گوارا نہیں کرتے کہ چھڑ دے. اج اسی مسلمان اگر 10 روپے دے 20 روپے دے 100 روپے دے کوئی نوٹ وکھا لوے عقیدہ دے وکڑے چ جاوے لیکن پیسے ضرور مل جاون. میرے نبی فرمایا ہے پہلی گل عقیدے والی ہے قبر دے اندر اگر تینو سوال ہونے او بھی عقیدے دے ہونے نے او نماز دے نہیں ہونے. ترے سوال جڑے ہونے نے او بھی عقیدے دے ہونے نے. خدا دے بارے کی عقیدے اسلام دے بارے چ کی عقیدے تے نماز دے بارے کا سوال نہیں ہونا. آخری سوال ہونا ہے تو بڑیا گلا کرتا رہیا ہے اے سونے چہرے والا کھلا عید بارے چ تیرا کی عقیدہ ہے؟ ترے سوال میں کیتے دے ہونے نے میاں دی سونے چہرے والے میں اپنا وطن چھڈی ویندی ہاں پتہ او میرے نال مل جاوے تے میں نہ مسلمان ہو جاواں پتہ میں وی دا کلمہ پڑھدا وا. سرکار اے نہیں یاد ہے اما میں تا ہوا ہاں. سرکار نے فرمایا اما ہو کی ضرورت ہے ہر گھرے دی سونے چہرے والے اے کڈڑی چانی ہے میرے گھر دا سارا سامان ہے پونجی ہے اینوں میں سر تے چک نہ سکدی مہربانی کر رہی ہاں مینوں سر تے رکھ دے ویاں اللہ تیری حیاتی کرے. سرکار نے فرمایا اما سر تے نہ چک دینا سنیا کی کرے گا؟ میرے نبی نے عبداللہ والے ہاتھ اٹھائے ذرا کے ودا کے کنڈڑی چال آئی تے سر تے رکھ لئی فرمے دے اما ہن رات تو نسیاں میں میں تینوں اوتے چھڈاں نا جتھے بہ جانا. میرے نبی نے اودی کڈڑی چک لئی ہے سامان چک لیا زہرے دا او دا گھر دا سامان ہے لیکن میاں دے اودے گناہ والے پڈڑی میرے نبی نے سر تے چک لئی ہے تو ہوں تو اودے مقدر پہ سوار دیا. ہن میرا نبی جدا تیز قدمی نال میں چلے ہے پچھو رو کے وا دے دیے سونا چہرے والے تو جوان ہے میں بڈھیاں میں تیرے پیلوا تیری رفتار دے مطابق نہ چل سکدی ذرا مہربانی کریاں اس اس دا جاویاں تے ہو سکدا ہے شاید میرا سامان بھی چا کے نہ سونجے ذرا میرے کریم کریم جا. میرا نبی اے نہیں فرمیندا سامان بھی میرے کول چوائی ویندی اے تے الزام بھی میرے اوتے لئی ویندی اے کیونکہ اللہ دا قران آدا ہے واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. سلام نال پیش آندے سرکار نے فرمایا اما کوئی گل نہیں ذرا قریب آ جا. میرے نبی نے اپنے مزمل دی چادر تے ایک لڑ ودھایا. سرکار نے فرمایا اما ای چادر نو پھڑ لے تے میرے پیچھے آ جا. اس مہینے نے ہاتھ دے اندر جے سرکار دی مزمل دی چادر پھڑی ایک قدم چائے ایویں ٹر دی اے جیں 16 سال دی کڑی ٹر دی اے. آخر لگ پی سونے چہرے والے چادر وچ کیڑی کران تے میرے نبی نے فرمایا بس مائی ٹر دیا ٹر پئی تیز رفتار ٹر پئی جلدی جلدی میرا نبی راستے تے جا رہی ہے اور مائی پچھو آدھی سونے چہرے والے میں تینوں نصیحت کراں ہن گلا آدھی آدھی او جڑا نبی آدھے میں نبی ہاں 360 نو برا بھلا دے تے آدھا ایک خدا نو منو اے جادو کر رہے خیال کرے کدائیں دے مکھے میں لگی. میرا نبی مسکرہ مسکرہ کے بھی جا رہے جدا ادھر ٹھکانا آیا ہے آدھے سونے آدھے تھائی میرا سمان رکھ دے میں تھائی نانا ہے. میرا نبی نے سمان رکھے پچھلے قدمہ کے ٹوریا آدھے اما اون اجازت ہوے میں چلاں اور میں زیادہ سونے حاضر کریم آ جا کٹھو دا رہن والے کی تیرا نام اے اینے ولا ویندے مینوں دس لے بڑا خلکا والا نظر آندا اے ذرا ٹھہر جا میں تینوں کوئی کرایہ دیواں میں تینوں کوئی مزدوری دیواں میرا سامان جو چک کے لے آ دے سرکار فرمے تے او ماہی پتر وی آ دیے تے کرایہ وی دے نے ماما کولو بندہ کرایہ نہیں لے دا چہرے والے میں سارے کہہ دو سبحان اللہ ہلو کی آنکھ دے ایتھے کوئی جادو گھر بھارا نصیحت کرے دی ہلو کی کہہ نصیحت کریں اے میں سنیا اے اونوں ویکھ کے پتھر کلمہ بھی پڑھ دے نے اج سنیا تینوں میں لساں خیال کری میرے نال تاون کیتا اینے کی کیتی ہور میں کچھ نہ دے سکدی لیکن ایا تینوں نصیحت کرے نیا سونے چہرے والا اے کہ بھی تیری ماں خوش نصیب ہو سی جے تے جلال نو جایا اے کیڈا خلقا والا اے لیکن نصیحت کرے دا خیال کری گھر ڈاڈا باہر نہ نکلیا کر متوں دے متھے لگ ونجے سرکار مسکرائی بینے میرے آقا نے فرمایا اما کوئی گل نہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا آدھے وقت خیال کری مدعوں دے متھے لگے سرکار چلے تو انہیں ہاتھ پکڑ لیا آدھے ویندہ پیائیں تے نانیو دسیا مدعا موڑ کر دی ضرورت پہ بھی ویندہ پیائیں تے نانیو دسیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اما جدہ تو اتھے بیٹھی سی تے کیوں پریشان بیٹھی سی آدھے گھڑی نم چک سکے فرمایا جب بس تیرا کم حل ہو گیا میں چک کے لے آیا ہن کیوں مینوں تنگ کرے گے مینوں جان دے کیوں کو نہیں پہچان سکی میرے نبی دا مقام نہیں پہچان سکی کیویں پہچانیا اعلی حضرت ایو گل فرمائے دے فرمایا جے حلیمہ بھی اللہ حضرت میرے آقا دی پہچان دسن نے فرمایا لوگ باتیں نبی کیو جے شان والے فرمایا یہ حلیم ابھی کھلا نہیں یہ مقام جو چلا نہیں یہ بھید حلیم کھلا نہیں یہ مقام جو چلا نہیں تو خدا کون تھا جو تیری بکریاں چرا گیا تو خدا سے وہ کون تھا جو تیری بکریاں چرا گیا بھائی آدھی سونے دسو تھوڑا نا کی میرے نبی نے فرمایا اما نا نہ پوچھے تو پریشان ہو سی میں کہنو پریشان کرنے واسطے نہیں آیا میں کہنو پریشان کرنے واسطے نہیں آیا سرکار نے فرمایا اما نہ اس اقرار کی اصرار کیتا نہ دسو سونیا پھر کدی لوڑ پوے گی تے تینو یاد کراں گی نہ دس میرے نبی نے فرمایا اچھا اما جے نہ پوچھنا چاہندے ہیں اگو پھر ہس اگو سبحان اللہ میرا نبی ہن جواب دے فرمایا دے اگو پھر ہس کے بولیا پے کر شرافت دا اگو پھر ہس سرکار دے نال محبت کرنے لیا تو سانو بھی چاہیے دے کہ اسی بھی اپنے اخلاق دا مظاہرہ کریے. اج اگر اس دور دے مطابق حضرت لے کے اج اسلام آیا تو سوٹے دے زور نال نہیں آیا، تلواراں دے زور نال نہیں آیا، اخلاق دی وجہ نال آیا. میرے نبی نے اخلاق سکھایا، صحابہ کرام نے اخلاق سکھایا. ایک مرتبہ نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مکے تے شہر تو باہر جا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا، صدیق نے ویکھیا کہ ایک مائے جوان ہے، بابا ہے، بابا بزرگ ہے، وہ نے خواہ جو پانی کڑ رہے باغنوں پلا رہے، خواہ جو لوگ پانی کڑ کر کے باغنوں پلا دیا تو بیر کون ہے. سیدنا صدیق اکبر نے جدو ویکھیا تو اس چیز کی مرے نے کر گیا تھکا ہوئے بالکل. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھے، فرمایا بابا، فرمایا جی، فرمایا تو تھی ذرا پیچھے ہو جاؤ نا، یہ تھوڑے خواہ دی پانی دینا، میں تھوڑے اس باغ میں جا دینا. برتن سی بھرنا شروع کیا، ادو بلال نے اذان دیتی، دل چ سوچی پیا جی نہ جاویں اذان ہو گئی نماز جاندی، جی اس نو اتھے چھڑ کے جانا ہے مڑ حضور دا اتھا ویا اخلاق پورا نہیں ہوندا. اتھے شروع ہو گیا پانی پلے دا رہ گیا، ایک نماز دا ویلا وی چلا گیا، نماز اتھے ادا کیتی، دوجا ویلا وی چلا گیا، باغ جڑا پلایا. بزرگ ویدا پہ ہے یہودی ہے کافر ہے نبی دا منکر دشمن ہے، وہ دیکھن لگ گیا سرکار دے جڑا غلام نو ویکھیا پوچھدا تیرا نام کی ہے، آپ فرما دے میرا نام صدیق ہے، کتھوں دا رہن والا ہے، فرما دے بس اتھوں دے رہن والا، کم کیڑا کرے دے، فرما دے بس نبی دے شیرے گانا، کم ہور کوئی نہیں، بس اے کم کرے نہ کرے بندی مدد کرے نہ رہے نا، او رو پے کلمہ دے حق رکھے نے، امام حسن حسین نے وضو وچ غلطی ویکھی بابے دی، فرمایا بزرگ جنہوں سمجھایا تے آخر جا سی مکے تے رہنا سی آخر جاوے گا فرمایا بابا جی اسی دوویں وضو کر دیاں دوویں شہزادی وضو کر دیاں تے تسی ویکھو بلا میرے وضو وچ غلطی ہے حسن دے وضو وچ غلطی ہے سارے وضو وچ غلطی کرنی تسی ہن بزرگ ویکھن لگے امام حسن تے امام حسین نے وضو شروع کیتا جدوں وضو مکمل کیتا نے بزرگ رو پیا فرمایا دیو سونیو سن پتہ چلے سخیاں دی اولاد سخی ہوندی سبحان اللہ لجبالا دی اولاد لجبال ہوندی وضو تھاڈا غلط نہیں وضو میرا غلط ہے یعنی وہ سمجھ گیا تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنوی وقت نصیب فرمائے محبت کسی واخر دعا کے لئے جلسوں